Är jag redo? För jag Yes. siktade på att vara redo till 19.30 som vi brukar. Ja, men det var ju Så. bra att jag tyckte vi kunde börja tidigare då, för då är vi klara till 19.30. För jag tjänade nog ungefär 4 minuter på det. Precis. Jalla, jalla. Ja, då går jag och hämtar min kaffe då. Ja, fan har du redan dragit i den, Carl? Det var länge sedan. Det hade jag gjort innan Åh, jag kom, nästan innan jag kom och satte mig igen. Ja. Vi ska ju söva. Är du ledig imorgon eller? Nej. Nytt avsnitt. Efter att vi inte meddelade något på någon av våra sociala medier om varför förra veckans avsnitt uteblev, så tar vi nu i alla fall nya tag för att serva er med ett nytt nummer 40 avsnitt. Och så lägger vi all skuld på förra veckan på Kristoffer och så lägger vi dem bakom oss. Då gör vi, då är det så i alla fall att det är onsdagen den 20 oktober i herrens år 2016. Vi säger som vanligt: nu kör vi! Kör vi! Woho! Innan jag frågar någon av er hur veckan har varit, så tänkte jag faktiskt börja med min, för det kan påverka resten av det här avsnittet. Så att håll i er, pojkar. Nu börjar jag. I måndags så kände jag mig lite sådär, du vet, man har tränat och hållit på hela helgen, så jag kände, ah, vilodag, helt okej. Vila lite och så jobba och så vidare. Och så kommer hem och käkar och allt det där. Tisdag går man upp tidigt morgonen, ut och springer en nästan en mil bil, på grund av det förbannade benet, men det kan vi ta sen. Jobbar och har ont hela dagen. Och så är man ledig på onsdagen, och vad händer då? Man vaknar upp och har så fruktansvärt ont i halsen. Och grisögon har man och svullen är man. Och med andra ord, jag är döendes. Så att jag ska försöka att muta mig så fort det händer. Men det kan hända att jag får en och annan hostattack. För att jag har fruktansvärt ont i halsen och det kliar något fruktansvärt, så att jag måste hosta. Så att, ja, ungefär så. Så att därför så vill jag redan från början be om ursäkt för alla kommande hostattacker. Och därför så vill jag börja med min vecka. Och så handlar det också om då att innan jag dör, så måste jag ju då ha fått sagt det här så att alla vet varför jag bara faller ifrån så här på rak du vet, live-inspelning. Man kan med fördel lindra halsen medels whisky. Mm. Tänk på det. Yes, för men då har vi ett problem. Då har vi ett litet problem. Jag har den filosofin är det inte, utan det, vad heter det? Jag har den, inte regel, är det väl det också i och för sig, men vad heter det? Principen. Ja. Att ska jag jobba dagen efter, så dricker inte jag dagen innan. Och då pratar du ska jag... alltså gå till jobbet trots att du inte är frisk och runt i halsen. Ja, har jag gått och dött så sett, så jag menar, det är ju bättre om jag dör på jobbet, då blir det mer ersättning för familjen. Ja, med tanke på hur vek och klen du lät när du skrev dina krämpor, så utgick jag liksom kallt från att du kommer att vara sjukskriven imorgon. Alltså, ja, dör jag så blir jag naturligtvis automatiskt sjukskriven, men annars så får jag ju gå. Ja, men om du dör så slipper du karensen. Yes, och det tänkte jag också. Mm. Men går jag då så slipper jag också karensen om jag dör. Så att, det blir mer till familjen helt enkelt. Men Kristoffer, ja. Hur har din vecka varit? Ja, först och främst så vill jag börja försvara mig för påhoppet i inledningen här. Vi lägger all skuld på förra veckan på Kristoffer. Den tackar jag särdeles mycket för. Jag kan säga som du brukar säga när det blir förhinder, oavsett vems felet är eller vem det är som får förhinder, att ibland kommer livet emellan och det är inte ett skit man kan göra åt den saken. Och sen är det nog sagt om det. Det har varit en vecka som de flesta veckor. Du är också döende alltså? Ja, det som pågår just nu är väl att vi ska få äntligen få fiber i vårt hus. Och har jag ägnat en del av veckan åt att gräva i trädgården faktiskt. För de vill ju komma fram, de lägger stammen och sen så ska man gräva sig in till huset efter konstens alla regler. Så det har jag gjort, annars så kan man ju låta entreprenörerna göra det, men då vill de ha några tusenlappar för besväret och jag tyckte att jag kan lika gärna göra det själv. Vill du betala svart så kan jag göra det. Du är ju för fan döende, ja, så du borde bara liksom tiga still. Ja, jag glömde, tänkte inte på det. Nej, då kan det inte vara så jäkla illa. Ja, men nu handlar det om pengar, va? Då glömmer man av att man är sjuk. Ja. Nej, men det var så jag tänkte också med pengarna där. Det är ju gött att man kan spara dem. Och det är ju fördelen då. Men det har varit lite bekymmersamt också. För den här grävningen ska vara klar till måndag nästa vecka. Men den här informationen om hur stammens sträckning ska vara, den kom väldigt sent. Och då fick vi en karta och på den kartan fanns det ett blått streck. Och så stod det att det är där stammen kommer att ligga och det är där vi ska ansluta då. Så att, i samma brev så stod det att vi kommer att sätta ut pinnar som märker upp stammens sträckning. Så att ni vet precis, så ska ni bara sikta in er på någon plats mellan de här pinnarna. Ja, fair enough tyckte vi. Men det dök aldrig upp några sådana här pinnar och dagarna gick. Så att ringde jag till dem och tjatade på dem. Och efter 3 påtryckningar så dök de här pinnarna upp då i trädgården. Som visar var stammen ska gå. Och då är det alltså 5 dagar kvar till deadline när det ska vara färdiggrävt. Jag kunde inte vänta så länge så jag började gräva innan. Och då var jag tvungen att utgå efter det här blå strecket på kartan och så ungefär där är strecket. Och då skulle det sluta ungefär halvvägs förbi min trädgård. Så att istället för att gräva liksom tvärs över trädgården så fick jag gräva snett över trädgården. Men då kom jag dit och satte upp pinnarna och då har sträckningen och stammen ändrats. Så nu fortsätter den längs tomtgränsen förbi hela min trädgård. Vilket gör att jag i grund och botten hade kunnat gräva rakt över. Och sparat mig själv ganska många meters grävning då, om jag hade fått de här pinnarna utsatta. När de från början lovade att de skulle vara där. Det är ett kommunalt bolag som gör det här med pinnarna, va? Ja, det är Tibra Energi. Men så är det entreprenörer som jobbar för Tibra Energi. Ja, men hela förklaringen har ju att det var ett kommunalt bolag. Ja, det kan mycket väl vara så. De har mycket att göra också, men det är ju inte, det har ju en annan med då. För om man erbjuder kunden möjlighet att gräva själv så måste man ju också ge kunden förutsättningen att göra det. Och det kanske man som arbetande, förvärvsarbetande människa inte kan hinna göra om man får 5 dagar på sig. Så att jag är inte riktigt jättelycklig över upplägget och jag har faktiskt fortfarande en hel del kvar att gräva som kommer att få göras den här helgen då, så att allting står klart på måndag när de eventuellt kommer med de stora maskinerna och ska lägga stammen. Och nu har jag kommit så pass långt i min snea grävning då, tvärs över gräsmattan, så jag kan inte ändra min sträckning utan jag kommer få fortsätta på den inslagna vägen och gräva de extra metrarna. Och som jag redan sa inledningsvis så är jag döende så jag kan tyvärr inte komma och hjälpa dig. Nej, det förstår jag då. Men det finns några. Men jag hade gärna velat. Inte för att skrämma dig, Kristoffer, på något sätt, men ofrivillig träning. Ja. Träning, det blir ju det här, om inte annat. Ja, precis. Kommer vi få höra av saker som träningsverk och sånt nu då, eller? Ja, så, alltså, det hade jag. Så in i helvete. I början av veckan nu, i måndags, så hade jag grävt rätt mycket både lördagen och söndagen. När jag vaknade på morgonen så kunde jag inte räta på fingrarna i händerna. För händerna hade knutits så efter att jag hade greppat spaden så mycket. Så jag fick liksom tvinga ut fingrarna på morgonen för att kunna hålla i kaffekoppen och så. Jag är inte van vid kroppsarbete. Nej, det märks. Åh, den ska du få igen för dig, jävel. Nej, men jag bara tar, jag gör kropps, jag håller på med kroppsarbete. Jag sliter i pallar som väger över tonnet och grejer dagligen, så att du vickar på högerfoten för att det ska gå fortare eller långsammare. Typ. Är det kroppsarbete? Ja, ungefär det också. Ja, herregud. Det är kroppsarbete. Jag får ju röra på en kroppsdel. Ja. Sen får jag faktiskt svänga med händerna också. Jag väntar till den dagen då vi kan ha helt autonoma bilar där jag kan sitta bredvid och sova. Det är ju gott. En Tesla lastbil. Ja, precis. Hur har Fredriks vecka varit, kan vi fråga oss då? Ja, vissa får ju fiber och andra får ju feber, verkar det som. Det gänget här. Ja. Du med? Vad roligt, fyndigt. Jättefyndigt. Det har inte hänt så där jädra mycket. Det är jobb och slit, men i lördags så köpte jag faktiskt en ny grill. Vilken i ordningen är detta? Du har bara 12 stycken innan, va? Det är... ska vi se, det är den. Det är ju grill nummer 5 är det. Men nu är det så att en liten fågel viskar mitt öra att det är ingen kolgrill och det är ingen gasolgrill, utan det är en elgrill. Inte det lite som att svära i kyrkan det här när det gäller att grilla? Inte det samma sak som en spis? Ja, det är ju inte riktigt det faktiskt, måste jag säga. Kol, och det är ju jävligt häftigt alltså, naturligtvis. Men jag får ju säga det att elgrillen är ju fruktansvärt bekväm. Mm-hmm. För vardagsgrillning alltså. Och man kan faktiskt göra det mesta på denna också, som man kan göra i en kolgrill. I och med att den har lock. Okej. Man kan röka, man kan köra indirekt, man kan... ja. Ja, för, det handlar om teknik bara. Men det blir ingen direkt röksmak på det då? Så det blir om man grillar på kol? Jo, det blir det, eftersom du tillför ju, även i en kolgrill så lägger du på någon form av röksbana eller något växt. Sånt. Ja. Alltså någon chunks eller röksbån eller vad som helst. Mm. Och det kan du även i en liten folie... om du gör en liten folieskål och trycker lite hål i, och så kan du ställa den rätt på gallret bara på elgrillen, så utvecklas det rök även där. Mm. Smart. Men det är så att är man riktigt hardcore så kör man på kol eller briketter. Är man inte riktigt hardcore så kör man gasolgrill. Men är man riktigt mes så kör man elgrill alltså. Är det det du säger? fri tolkning. Ja, precis. Ja, men vissa, alltså, man måste ju ha ett litet, ett öppet sinne för saker och ting också. Ja, jo, själv. Men hur kommer det sig att du har köpt en elgrill? Alltså, finns det någon anledning varför du går och köper en elgrill? Det, som jag ser det är inte hardcore att köra el, va? Det är inte när det gäller grilla i alla fall. Jag får ju säga det att jag tror nog att det är mer hardcore att köra en pulled pork och... anordna så att du kan köra indirekt i en elgrill än att göra det i en till exempel Kamado som är gjord för det i princip. Så det är nog fan mer hardcore att köra en sån i en elgrill. Mm. För det är inte bara. Men det är jävligt häftigt. Men anledningen varför? Det är väl inför husvagnssäsongen. Egentligen. Så att du övergett det här med picknickgrillen eller vadå? Lite så. Jag är förbannat trött på att släpa de här briketterna fram och tillbaka. Tillbaka? De eldade du upp så det är bara fram? Ja, nej. Inte 25 kilo säckarna. Nej, du behöver inte ta allt upp på en gång, då har du rätt. Nej, men det... Jag får tänka lite på vikten också i husvagnen. Vill inte få för mycket träning, eller? Nej. Det var ju det. Inte för att jag är lat. Jag är bekväm. Inte det i samma sak ibland? Jag ska säga, inte det bara två olika sätt att säga samma sak? Ja, det låter ju bättre. Ja, visst gör det. Ja, alltså det är kul faktiskt. Ja, lite skeptisk. Jag är ju prylgalen. Ja, alltså, det vet vi i för sig. I grund och botten så är det väl att jag vill ha nya grejer. Ja, ja, men det... Det finns massa tillbehör att köpa. Det tror jag säkert. Ja, så är det. Så är det. Ska vi gå igenom veckans ämnen då? Jag tycker jag låter som en bra idé. Då kör vi på det. Idag ska vi prata om att fråga oss själva. Är Siri dummare än andra? Vi ska även kolla in veckans app som är Pressreader. Vi ska prata Nobelpris och vi ska prata lite tv. Där vi ska prata allt för Sverige, så mycket bättre. Och ett ämne som inte har varit på tapeten på ganska länge är faktiskt musik. Och vi ska prata lite Volbeat. Veckans filmtips är Inferno. Och så ska vi prata lite mer Luke Cage. Det har vi gjort ett par gånger nu. Vi ska prata triathlon. Och vi ska gratta en ettåring. Ska vi göra också. Men vi kör väl på som vanligt. Jag ska dra en liten bakgrund här, tänkte jag. För det som ska vara, som jag kallar för, frågan är Siri dummare än andra? Det hela började med att den ärade journalisten Walter Mossberg tyckte att Siri var allt för inkonsekvent när det gäller att svara på och ge feedback på olika kommandon på olika enheter. Då startades en diskussion på Twits med podcast MacBreak Weekly och The iMore Show om att Apple inte tar AI seriöst och ifall de har slutat utveckla Siri, så som exempelvis Google har gjort med sin nya assistent. Då har det alltså pågått en diskussion i de här amerikanska techmedierna huruvida Siri är korkad jämfört med att de andra röstkommandoassistenterna Google Assistant, Google Now, Amazon Echo med Alexa. Och min personliga åsikt och synsätt på det hela är ju då att jag tycker att Siri är den assistent som är den bästa utav dem om vi ser till den svenska marknaden. Jag har förstått att både Google Assistant och Amazon Echo är fruktansvärt mycket smartare och bättre när det gäller den engelska marknaden. Men ska man se det ur ett globalt perspektiv så har de ju ingenting att komma med. Har ni provat Google Assistant eller Google Now rättare sagt, för Assistant finns ju inte ens på svenska. Har ni provat Google Now på svenska för att se vad de kan göra för dig? Ja. Det är att jag inte gör. Det enda jag har använt här är ju Siri. Så att jag vet inte mycket jag kan bidra med. Timer har ju lyckats få igång i alla fall på, med Google Now. Men jag ska, om jag ska vara riktigt ärlig så jag använder aldrig Siri heller. Nej. Men det, då, för mig är det en helt onödig tjänst egentligen. Då har du missat någonting måste jag säga. För Siri är fruktansvärt kompetent. I alla fall om vi kommer till de inbyggda delarna i en iPhone. Jag vet inte vad jag ska ha den till bara. Vad ska hon göra för mig? Ja, skicka ett meddelande. Svara på ett meddelande. Ta reda på vad ett meddelande... Alltså, jag kan ta en liten sån sak som igår var jag i affären. Jag gick omkring och lyssnade på en... När jag går och handlar nu för tiden så har jag en sån här liten blippmaskin och så gör jag allting själv. Alltså jag har ingen interaktion med någon kassapersonal överhuvudtaget. Hade jag haft det så hade jag inte lyssnat, haft lura öron och så vidare. Utan då vill jag ha ett personligt möte. Det vill jag bara meddela för jag tycker att det är så jävla... rent ut sagt... vad heter det? Oförskämt av folk att stå och prata i telefon när de står i kassan på i en butik. Då har du ett möte med en annan människa, då ska du fasiken inte stå där och prata i telefon. Då lägger man på luren och har kontakt med din kassör eller kassörska eller vad det nu är för något. Där ska du ha kontakten. Jag tycker det är fruktansvärt oförskämt. Men däremot, går du själv och gör allting själv, då är det en helt annan sak. Som jag brukar göra. Jag gick i alla fall i affären. Skulle handla lite prylar. Samtidigt så plingade det till i telefonen. Och jag vet att jag och min son, vi hade en liten konversation. För vi skulle göra en grej som inte blev av och så vidare. Jag har talat om för dem att komma hem istället. Då trycker jag på knappen på hörlursen. Och så ber jag Siri att läsa upp meddelandet. Och då gör hon det. Hon läser upp vad min son har skrivit till mig. Och frågar sen, vill du svara på meddelandet? Och det ville jag, så jag talar in till Siri vad det är jag vill svara. Så läser hon upp för mig vad jag har svarat och frågar mig, vill du skicka meddelandet? Och ja, det ville jag, för att det blev ju rätt. En stund senare så kommer det ett nytt meddelande från sonen då. Och då ber jag Siri läsa upp det igen. Och det visade sig att han bara okejade det jag hade liksom sagt. Och så var du ingen med, så frågade jag Siri, vill du skicka ett nytt meddelande, ett svar? Nej, sa jag då. Allt det här, alltså jag har tagit emot, det här är bara litet, jag kanske har tagit emot en 4-5 meddelanden och svarat på alla utan ett med Siri. Allting utan att ens ta upp telefonen i fickan. Allting har jag gjort med rösten. Ja, men då har du lurarna i då. Ja, då har jag lurarna i. Då hade jag lurarna i. Ja. Och varje gång... Jag har ju aldrig lurar. Jag kan sitta i bilen. Och ber Siri, ja, en ganska vanlig sak när jag åker hem, så ber jag Siri ringa min fru exempelvis för att tala om att nu är jag på väg hem. Har jag tur, är ganska brötigt i bilen, så har jag tur så hör hon mig när jag säger tjena Siri, annars får jag liksom trycka in knappen bara och så talar jag med henne för att hon ska ringa upp min fru. Och då säger det, ring min fru, säger jag, och då ringer hon min fru. Jag kan säga ring min dotter, ring min son. Och första gången så har hon frågat, vem är din son, vem är din dotter, vem är din fru? Och det kommer hon ju ihåg nu då, va? Ja, visst. Ja. Igår satt jag bara lite sådär, testade lite extra. För det här ämnets skull, då la jag in en påminnelse med hjälp av Siri. Som jag sedan ändrade och sen ångrade jag mig och tog bort den. Alltihopa med Siri. Och ja, fullt kommandon då att tjena Siri, påminn mig att jag ska städa garaget imorgon klockan 16.00. Ja, och det är jävligt häftigt. Tjena Siri, ändra städa garaget till onsdag klockan 17.30. Tjena Siri, ta bort påminnelsen städa garaget. Inte en enda gång har jag använt ett, vad heter det? Skrivit ett enda ord, allting blev rätt. Det är samma sak om jag vill lyssna då på en podcast, musik eller vad det nu är. Siri har ju blivit så mycket bättre också på tvåspråk, så att du kan engelska, svenska exempel. Jag måste hosta lite. Så att alltså det finns så mycket. Jag lade in ett möte så att säga. Möte och möte. Det var en tvätttid bara för att i kalendern. Genom att tala om för Siri att skapa ett möte tvätttid klockan 4 på onsdag. Sen en sak som jag gjorde i... Jag skulle ta upp båten igår egentligen. Men så var det en grej som jag gjorde. Det var det jag och min son dividerade om. Som gjorde att vi inte kunde ta upp båten när vi skulle. Och då tänkte jag att då flyttade det till nästa onsdag när jag är ledig. Det här gjorde jag ju då. Det här var ingen prov, utan det här var en sak som jag gjorde. Då tar jag om för Siri att flytta det här mötet till nästa onsdag. Samma tid. Och då talar hon om för mig att... ska jag verkligen flytta det? För då har du ett möte med... För jag ska ut till sjukgymnasten då. Då sa hon att då har du ett möte med sjukgymnasten samma tid. Ska jag verkligen flytta det då? Nej, det kan du inte. För då är du redan upptagen. Alltså, små saker. Men jag tycker... Alltså, nu vet jag ju då att Google Assistant och Amazon Echo... de klarar ju mycket mer saker... Och svara på mycket mer följdfrågor på engelska som sagt då. Du kan exempelvis fråga dem, vem är president i USA? Och så talar de om det. Vad heter hans fru? Kan du, alltså du kan ställa mer sådana där konkreta frågor. Vad heter hans fru? Vad bodde hon som barn? Alltså de kom, den här. Men Siri har ju också den här, att de kommer ihåg den här följden på frågorna, fast den inte är riktigt lika avancerad, i alla fall inte om man jämför de engelska versionerna. Men som sagt, nu är vi i Sverige, vi pratar svenska, vi vill göra det på svenska. Och då har du ett helt annat utgångsläge. Och det är ju här som jag anser då att Walt Mossberg har fel när de tycker att Siri gentemot de andra är inkonsekvent och dålig på det och det jag gör. För att det som Apple har gjort med Siri gentemot de andra, det är att de har utvecklat en produkt i flera länder på flera olika språk som funkar med, ja, troligtvis exakt likadant i alla de länderna som det finns ett stöd för. Mm. Det gör men ju... Om nu den ursprungliga diskussionen handlade om de engelskspråkiga versionerna av de här tjänsterna, så kanske slutledningen ändå är korrekt att det finns alternativ som är bättre än Siri på engelska. Ja. Och så har de inte brytt sig om att ta hänsyn till hur det ser ut på andra språk. Nej, det har de ju inte. De har ju inte brytt sig om att det finns en värld utanför den amerikanska världen. Och då det innebär... låter väl som amerikaner överlag, eller? Jo, visst gör det det. Men då är det ju så, man måste ju alltså, som jag ser det, så måste man ju se det perspektivet. Är Siri dummare än de andra? Nej, för att de har utvecklat det på en global nivå. Det har inte de andra gjort. Google Assistant kan du inte få på svenska då överhuvudtaget. Exempelvis. Amazon Kanske är Siri dummare än de andra, men hon talar fler språk, så hon är i alla fall språkkunnigare än de andra. Ja. Ja, det, så kan man ju se. Eller det. Något. Ja, jo, faktiskt. Ja, det, så kan man ju faktiskt se det. Det var den diskussionen det. Nej, men jag håller med dig, Daniel, där, faktiskt. Och jag tror inte att det är så... det är inte så många som använder det fullt ut heller. Även Siri då. Fast jag tror det är fler som använder Siri eftersom... Alltså Android har säkert någon egen sån... Eller vad säger jag? Samsung har väl säkert någon egen sån röstgrej eller... Mm, S-Voice. Ja, du ser. Ja. De har egna grejer där. Men det är ju som vi talade om tidigare. Jag tror inte folk använder det. Nej, alltså jag lyssnar ju på veckans... De pratade ju om det här i veckans avsnitt av en podd om teknik också. Mm. Och en av de värdarna där, han är ju IT-tekniker. Och de flesta på hans jobb har ju Samsung-telefoner som flera år tillbaka. Och de har inte ens aktiverat det överhuvudtaget, för de vet inte om att det finns. Nej, så att, en onödig app bara i telefonen. Typ, de är inte ens onödiga. De vet inte ens vad inställningen finns. De vet inte hur det funkar. De vet inte vad den finns. Att det finns. Urskilt, ja. Så ser jag på saken i alla fall. Ja. Men jag utmanar dig. Börja använda Siri. Ja, jag får börja använda lurarna bara då. Du kan göra det utan lurar också. Det går jättebra. Jag vet. Den ligger och lyssnar hela tiden, vet jag ju, i och för sig. Ja, så att det går alldeles utmärkt. Alltså, ja. Påminnelser, möten, lyssna, alltså, du kan be den spela upp musik, du kan be den öppna appar, du kan söka efter saker och sådär. Så att stort sett allt. Ja, vissa saker finns det ju, alltså du kan ju starta ett Skype-samtal numera också. Ja. Du kan ju, alltså det finns ju vissa appar som har fått tillgång till Siri så att du kan starta dem genom Siri, som Skype exempelvis. Du kan alltså be, jag kan alltså säga det, tjena Siri, ring order på Skype. Och då startar den och ringer upp dig på Skype. Ja, istället för FaceTime eller telefonen eller vad det nu kan vara. Så att, starta en intervallpass med Intervals eller vad det nu heter det programmet. När vi är färdiga här idag så ska jag testa att starta krig i Clash of Clans. Gör det. Det låter som en bra början. Ja. Yes. Veckans app då. Är då en app som heter Pressreader. Gillar du att läsa tidningen? Nu menar jag alltså den gamla hedliga papperstidningen. Jag lyssnade på en annan podd häromdagen där de tipsade om den här appen. Och appen jag pratar om heter som sagt Pressreader. Det som är speciellt med den här appen är, förutom att du kan läsa diverse morgon- och kvällstidningar och en del andra veckotidningar också, är att befinner du dig på speciella hotspots så kan du ladda ner dessa tidningarna gratis. Det vill säga, istället för att betala för att få läsa till exempel GP eller GT så... får du en notis i appen när du befinner dig i eller i närheten av en hotspot så att du kan ladda ner dagens tidning gratis. Mm-hmm. Vart kan... Jag undrar, hur tätt ligger de här hotspotsen? Precis, då är frågan, vart kan man då hitta dessa hotspots? Det är ganska enkelt. Det är kommunala inrättningar som bibliotek, universitet, buss- och tågstationer. Och eftersom att jag bor kanske inte mer än en 50 meter från kommunens bibliotek tänkte jag att yes, gratis tidningar! Men nu visade det sig att det var inte så enkelt, i alla fall inte för mig. Det visar sig nämligen att kommunen måste vara med och sponsra så att invånarna får tillgång till pressreaders innehåll gratis. Och i mitt fall så är Stenungsund inte med på noterna. Självklart kan man, om man vill, själv betala för en prenumeration i pressreader. Om man vill ha sin morgon- eller kvällstidning på sin telefon, surfplatta eller dator. I pressreader är det tryckta tidningar i digitalt format som du får. Finns det länkar och e-postadresser i artiklarna så är de klickbara, vilket är bra. Nu har jag bara testat att läsa ett nummer om Metro, men på det stora hela så verkar det vara en helt okej upplevelse, om man nu vill ha gamla nyheter. För ska vi vara helt ärliga så är dagspressen inte dit man vänder sig idag om man vill ha veta det senaste. En dagstidning idag består ju av gårdagens nyheter och de har man ju redan läst någon annanstans på nätet. Vill du däremot testa pressreader är det bara att klicka på den länken som finns i våra show notes. Vill du veta mer om din kommun sponsrar pressreader så är det bara att kolla in hotspot-mappen som finns i appen. Pressreader är nog för övrigt en av de appar som har störst OS-stödet som jag har testat och tipsat om. Förutom att appen finns då på webben så finns den till iOS, Android och Windows Phone. Men den finns även till BlackBerry om det nu fortfarande finns någon som använder det. Och lilla Ade, du kan glömma att testa pressreader för jag har kollat upp och Vänersborgs kommun är inte med och sponsrar. Så att Trollhättan gör däremot. Ja, Tibro däremot. Där kan du läsa hur mycket pressreader du vill. Tibro är med och sponsrar. Kvalificerad gissning. Tibro är inte med på den här listan. Jag sa ju det att Tibro är med på listan. Den är, wow. Så att du kan det hörde jag. Det trodde jag inte. Det är den och du kan då be dig till kommunens bibliotek så får du en notis i telefon. Det är ju där jag jobbar för det är samma hus som gymnasieskolan. Så ja, men då, så, då kan du läsa massa gratistidningar. Jag var ute på Öckerö idag och körde förbi Öckerös bibliotek och helt plötsligt så plingade till i telefonen som talade om att nu kan du ladda ner massa tidningar. Så att du behöver inte befinna dig i din egen kommun heller för den delen. Så länge du har appen installerad och kommer i närheten av en sån här hotspot så är det ju bara att ladda ner. Så att så sett funkar det bra. Men som sagt, det är ju gamla nyheter. Men varsågod. Jag kan testa för skoj skull om inte annat. Skit. Jag kollar aldrig Mellerud om jag ska vara ärlig. Så att jag vet inte om... Mellerud? Du... Ja, men, alltså, Vänersborg är ju... Du är ju sen på alla bollar. Du, då har du inte varit i Stenungsund tänkte jag säga. Ja, men alltså, jag vet inte hur... du är först i år nu inför denna terminen som startar nu, höstterminen här, då fick ju ungar och lite datorer och sånt här faktiskt. Okej. Okay. Ja, det är ju lite sent. Ja, det kan jag säga att min dotter som gick ut för ett par år sedan. Hon fick ju dator redan när hon började sjuan. Hon går på gymnasiet nu så att... Men nu måste jag ta tillbaka det faktiskt. För där var de ju snabba. Och just nu så har de ju gått över till Google Education också. Det gjorde de ju under... De hade ju vanliga Google-konton barnen här på... Men de gick det är ju bra. Ja, men de gick över till Google Education i skolorna här i våras, tror jag det var, inför den nya terminen. Sen så var de ju väldigt tidiga med att man kunde låna e-böcker. Det måste jag säga på biblioteket. Så att det har vi kunnat göra väldigt länge faktiskt. Mm. Så att jag får nog ta tillbaka det med att de är sega på bollen faktiskt. Ja, det tycker jag. Ungarna här fick ju Surface. Sa du inte att de fick datorer? Ja, det ska ju vara dator egentligen, men jag tycker det är slöseri med skattepengar. Ja. En dator idag är ju ganska nödvändig för utbildning eftersom det är så mycket som är digitalt idag och eftersom man måste lära sig att använda och hantera en dator och diverse olika program för att klara sig i livet sedan. Så det är bra att ungarna och ungdomarna har datorer att jobba med i skolan. Mm, det är 1-1-programmet som det kallas, en dator till varje elev, har vi tillämpat här i Tibro i ganska många år nu. Och det löste också ganska många problem för oss som pedagoger. För när vi hade datasalar så var det alltid strul med dem. Att det var datorer som inte funkade och som hängde sig eller någon hade varit oförsiktig med dem. Och så när kidsen sedan fick egna datorer att hålla reda på så tog de hand om dem bättre. Och alla hade faktiskt en dator. Så när de skulle skriva någonting, söka information eller göra någonting annat som krävde en dator, så har alla en dator att göra det med. Ja. Mm. Det är bra. Ja, ja. Sonen fick ju, ja, som sagt, dottern fick ju dator, men sonen fick ju iPad. Mm. Och det, ja, kan, jag tycker ju inte att det är, du kan ju aldrig sätta dig ner och skriva på ett sätt som du kan göra på en dator. Nej. Så att det är... Chromebook. Ja. Kan man ju få. Det är 2000 kronor styck istället för en Surface för 10 000. Ja, precis. Det hade varit mycket bättre. Men som sagt, så, det är väl en bra början om man säger så. Men det måste vara någon form av teknikansvarig på kommunen som står för sådana här grejer, eller? Jag tycker att de får en smart idé. Med Presidy menar du, eller vadå? Upphandling av datorer och sånt. Ja, jo, det borde... Men det här 1-1-programmet har väl spritts över hela Sverige. Så att alla, meningen är nog att alla unga ska ha någonting. Men sen vad man väljer, om man kör PC, Mac eller iPads eller vad det kan, det beslutar nog varje kommun för sig. Ja. Utifrån det budget man har och vad man använder för övrigt inom kommunen och så. Ja. Mm. Jo, men det är väl så. Men det här vet ju det, i denna kommunen så har de gjort så att, som sagt var, första kullen fick ju MacBooks, MacBook Pro. Sen blev det iPads. Och sen om de går upp i gymnasiet så blir det Windows-datorer. Mm. Då får man testa allt. Ja, precis. Ja, det är ju i och för sig bra så sätt. Om man ser det på det sättet. Men det konsekventa är de ju inte direkt. Nej. Men att allting ska rocka med varandra och att det ska vara kompatibelt och så, det verkar underordnat. Ja, nej, det är väl inte deras bästa sida, som sagt. Mm. Så är det med det. Så är det med det. Nobelpris har det delats ut här i förra veckan, va? Kristoffer. Ja, ingen aning. Kristoffer. Totalt ointresserad är jag. Jag tror inte du är det denna gången, så är du. Kristoffer. Ja. Var det förra veckan det delades ut Nobelpris? Inte delades ut. Ja, det kan mycket väl ha varit. Eller... Jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Jag vet bara att, jo, förra veckan. Torsdagen förra veckan var det. Torsdag förra, ja, precis. Eller, det var delades ut och tillkännagavs vinnaren. Så att, eller vinnaren av litteraturpriset i alla fall. För det var det jag höll koll på. Mm, och det är ju det vi pratade. Och det var det jag tänkte vi skulle prata om med litteraturpriset. Så du vet alltså inte vem som har fått litteraturpriset av det? Det var någon jävla djuping i alla fall som skriver musik. Någon djuping som skriver musik? Ja, jo. Ja, men så, det stämmer faktiskt. Ja, det är en bra beskrivning. Ja. Nej, det var faktiskt så att jag tappade hakan när jag hörde det. Det var ju Bob Dylan. Ja, vem är det då? Nu skojar du med oss. Alltså, jag kan inte säga en enda låt. Knocking on Heaven's Door. Ja, den kunde du säga. Men jag tycker att Guns N' Roses gör den fan så mycket bättre. All Along the Watchtower. Ja, det är det som är det roliga med Bob Dylan. Va? Han har gjort fruktansvärt många bra låtar. Men det är alltid någon annan som gör dem bättre. Ja. Inte alltid. Vi kan ju ta All Along the Watchtower. Jag har aldrig hört så. Jo då, men du har säkert hört en helt annan version med Jimi Hendrix istället. Nej. Nähä, inte det. För det är ju enligt mig då den bästa versionen. Det är Jimi Hendrix version. Mm. Mr. Tambourine är väl bara han som har gjort bra i alla fall. Vad kan erinna mig? Ja, det kan nog stämma det. Det finns några covers på den. Det finns det säkert, men ja, det är väl hans enda så att säga egna stora hit om man ska ta det på det sättet. Vilken då? Min favorit annars Mr. Tambourine är Tomorrow is a Long Time. Fast den gjordes ju ännu bättre tyckte jag då, eller i alla fall lika bra med titeln Bara om min älskade väntar av Nationalteatern 1973. Ja, precis. Eller något sånt där, året jag inte är helt säker på. Så att man kan tolka honom på svenska också och det blir riktigt, riktigt jävla bra. Ja. Men du Kristoffer, du som ändå är insatt i den här litterära världen så att säga. Okej, tack för komplimangen. Ja, varsågod. Ja, du är mest insatt av oss allihop i alla fall. Du, är ju där, du läser ju annat än populärkultur, eller? Ja, jag läser lite blandat och har ju gjort då med mina studier och så. Ja, precis. Så att jag tänkte höra, när du hörde att Bob Dylan fick, vad var din reaktion? Vad kände du? Jag blev ju inte så himla förvånad eftersom... det har talats om Bob Dylan även tidigare år. Så att jag blev inte jätteförvånad faktiskt. Men det var ju inte den författare jag hade valt om jag hade fått välja. Men nu sitter jag ju inte med bland de Aderton så jag har ingenting att säga till om. Nej. Jag hade ju hellre gett priset till Paulo Coelho om jag hade fått välja. Men fan är det? en författare, Fredrik. Han har skrivit sådana här böcker med bokstäver i, vet du. Jo, men jag läser faktiskt mycket också, måste jag säga. Men, Robin Hobb? Nej, jag läser mycket om svensk historia. Mm. Det finns det spännande saker också. Kanske inte som kommer att förtjäna något Paul Nobelpris. Inte som Paul har skrivit, kanske. Vad sa du, Fredrik? Det är kanske inte lika spännande som, vad heter han, Paulo Coelho? Paulo Coelho. Det kan det säkert vara. Det är kanske inte spänning och så det handlar om. Det är så många faktorer som ska vägas in när någon får Nobelpriset. Det handlar ju om en författargärning och att man har bidragit till liksom mänskligheten, om man ska uttrycka sig lite högtravande, med hjälp av det man har skrivit. Det tycker jag att Paulo Coelho har gjort och det har ju säkert Bob Dylan gjort med. Ja. Så att det kan bli kul att se när han skakar hand med kungen och tar emot sitt pris. Har de hittat han ändå? Han har ju hållit sig borta. Ja, han har ju Han var ju i Sverige för några år sedan i alla fall och mottog Polarpriset. Det var faktiskt förra året om inte jag minns helt fel. Jag tror det var lite tidigare, men det var inte så länge sedan i alla fall. Ja. Nej, men jag kände ju det. För det första då, när jag hörde att det var Bob Dylan som skulle få Nobelpriset. För det första var ju det. Wow, ett namn man känner igen. Det var ju den första reaktionen man hade. Sen att det var liksom... Sen var det... Men vänta lite nu. Har han skrivit någon bok? För han är ju inte direkt känd för att... sina episka romaner direkt. Han har skrivit en självbiografi har han gjort. Ja, så att jag känner väl... Fast det är ju för låttexten när han får Nobelpriset. Ja, naturligtvis. Men jag känner ju det liksom att, är det verkligen... Visst, jag känner igen namnet och ja, han skriver jättebra texter. Men är det riktigt rätt? Har de inte... Alltså, visst... Men lyssna här då, om man kan man få Nobelpriset för poesi, som till exempel Thomas Tranströmer fick då för ett par år sedan, så kan man ju få det för att man skriver musik. För vad är egentligen skillnaden mellan poesi som man läser och poesi som man sjunger? Ja, det är ju det att den är tonsatt mest. Men som sagt, Ja, alltså, jag tycker det är jättebra att Bob Dylan har fått Nobelpriset. För det första, för det är ett namn man känner igen. Så det är jättebra. Nu kan man liksom säga att man har läst inom citationstecken en Nobelpristagare äntligen. Äntligen kan vi liksom tala om att jag har läst Nobelpristagare. Yes. För gratulerar. Det, ja, tack, tack. Det är nog första Nobelpristagaren jag har läst. Det är vuxenpoäng på sånt. Ja, verkligen. Men hade jag fått bestämma, och eftersom att det måste vara en levande person, så är det ju Neil Gaiman som hade fått det. Men hade jag fått välja någon av de döingarna, va, så är det ju Douglas Adams självklart som ska få en. Han ska få alla Nobelpris. Mm. Jag tycker du ska mejla till Svenska Akademin. Jag åker dit och hotar dem, tänkte jag säga. Istället. Det är nog nästan nödvändigt om det ska bli av någon gång. Om Douglas Adams ska få det. Inget ont om Gaiman. Jag tycker om honom som författare. Han är väldigt spännande och annorlunda. Jag har nog läst av de böckerna han har skrivit som riktar sig till en vuxen publik, så har jag nog läst allt. Mm. Och jag ser alltid fram emot att det ska komma fler böcker av honom när jag läser att han håller på och producerar igen. Så att, jo då, det är en av mina favoritförfattare också. Mm. Eller vad heter, nu kommer inte ihåg vad han försvann det, men han, Discworld-författaren, han kan ju också få det då, tycker jag. Vad är det han heter? Vem då? Han som skriver Discworld-serien. Kierkegaard. Rambo. Ja, precis. Men vad heter han? Han dog ju också, nej just det, han dog ju också nyligen, ja. Ja, nu står det still. Han skrev i Discworld-serien. Discworld, ja, ja. Terry Pratchett. Ja, precis. Har skrivit han har ju skrivit ihop med Gaiman också. Det har han gjort, ja. De skrev väl amerikanska gudar ihop, inte minst fel. Good Omens. Ja, så heter den, ja. Mm. Precis. Så att, de har jobbat ihop. Mm. Så att då kan han ju få med på ett hörn där. Nej, men alltså, hör av för att vi för en gång skulle känna. Det kanske blir mer sånt nu. Vem vet, Dan Brown kanske får Polarpriset nästa år. För sina fantastiska insatser för musiken. Precis. Jag menar, det är ändå musik i filmerna. Han har ju ändå skrivit böckerna som de... Så att... Men musiken har han gissningsvis inte skrivit. Nej, men ändå. Han har ju ändå inspirerat till dem genom sina böcker. Ja. Då tycker jag du är lite långsökt. Alltså, du tycker det? Ja. Till och med jag tycker det. Ja, det kan hända. Men grattis till Bobban. Mm. Ja. Så ser vi fram emot, så är vi fram emot när vi får kolla honom på tv i sin blodisfrisyr, skaka hand med kungen. Han lär ju inte klä upp sig extra mycket bara för att han ska ta emot ett Nobelpris. Men han kanske kammar sig den då? Ja, det kan han nog faktiskt göra, det har du rätt i. Ja, en miljonär som får ännu mer pengar. Jag ska säga det, föra det till protokollet också. Jag var faktiskt och såg Bob Dylan live. Det var väl, kan det vara 12 år sedan eller något sånt, på Trädgårdsföreningen i Göteborg. Och jag tyckte det var storslaget. Det var en riktigt, riktigt skön upplevelse att stå där i publikhavet och höra en sån stor musiker spela live. Mm. Jävlar alltså. Så... Det skulle jag gärna göra om igen. Håller med dig. Men det här leder mig osökt in på faktiskt musik nu när du ändå säger det. Det är nämligen så att imorgon fredag så spelar ett utav Danmarks största rockband i Göteborg. Det är rockabilly rockbandet Volbeat som ska uppträda igen på Skandinavien. Och gissa vem som ska dit och jobba. Det är ju så att jag har ju ett jobb till förutom att köra lastbil. Jag är ju local crew som det kallas för. Det vill säga att jag river scener. Så att jag ska dit imorgon. Riva deras scen samtidigt då, så får jag ju lyssna på konserten. Så att jag kommer att komma med en liten recension på Volbeats konsert nästa vecka. Men är det så att du själv, ja, när ni lyssnar på det här så är redan konserten varit. Så att... ja, hoppas ni var där. Jag ska se om man kan ta lite bilder också och lägga upp. Och när vi ändå är inne på saker som kommer skall... Fasiken, vilka bra radioövergångar vi har idag. Så tänkte jag faktiskt tipsa om två stycken tv-serier som är på gång. i helgen faktiskt. Och den första jag tänkte tipsa om, det är en som jag har pratat om tidigare. Det är en riktig feel-good-serie. Det är SVT som på SVT 1 och SVT Play den 23 oktober klockan 8 eller 20.00 kommer att ha premiär för en ny säsong för Allt om Sverige. Det är alltså den här serien där amerikaner, svenskättliga amerikaner får komma hit och tävla om att få träffa släkten. Samtidigt då så får de lära känna lite om sitt, sin bakgrund och så vidare. Mycket trevlig serie, den ska vi se på. Och när vi ändå pratar serier och musik så är det så att den 22 oktober, dagen innan, även det klockan 8, men den här gången på TV4 och TV4 Play, så är det Så mycket bättre som drar igång igen med en ny säsong. Och det som jag tycker då är den intressanta grejen med just den här omgången, det är faktiskt inte någon av deltagarna, utan det är en av avsaknaden av en av deltagarna, och det är ju Fredde Wadling som dog då 2 veckor innan inspelningen skulle börja. Det som är intressant den här gången, det är ju att se hur de kommer att hedra honom i programmet, för har de ju sagt att på något sätt så kommer ju han att vara med så att säga till minnes. Så att jag hoppas de kör lite Fredde-låtar och så vidare, så att eller om han har hunnit att sjunga in någonting utav de andra, så att man får kanske höra någonting utav det också. Ja, det var det om det. Mm. Nu är jag trött i halsen, det kanske hörs. Jag känner det, så att jag tänkte att du kan dra igång med veckans filmtips, så ska jag ta lite vatten. Jajamän, det gör jag så gärna. Veckans filmtips alltså. Vi har redan nämnt Dan Brown tidigare, så vi kommer få anledning att nämna honom igen. Veckans filmtips är Inferno, som ju nyss gick upp på biografer här runt om i Sverige. Inferno är då den tredje filmen om professor Robert Langdon. Senast vi såg Langdon på Vita duken var i Änglar och demoner 2009. 2006 stiftade vi bekantskap med honom för första gången i Da Vinci-koden. Samtliga de här filmerna bygger på romaner av Dan Brown, och i alla filmerna spelas Robert Langdon av Tom Hanks. Och man måste säga att det märks att det är 10 år sedan första gången Langdon visade sig på Vita duken. För den Langdon som vi möter i Inferno har blivit både äldre, tröttare och något rundare. Tröttheten är det som märks mest och har störst inverkan på filmen och karaktärerna. Alla som har sett de tidigare filmerna i den här Dan Brown-serien vet att Robert Langdon är symbolexpert och professor i Cambridge, och att han har en förkärlek för gåtor och problemlösning. Så även i den tredje filmen. Den här gången kretsar handlingen kring ett domedagsvirus utplanterat av den excentriska amerikanska miljardären Bertrand Sobrist. Sobrist är övertygad om att världen balanserar på gränsen till undergång, och att det är överbefolkning och resursslöseri som kommer bli mänsklighetens fall. Hans lösning på detta är att skapa ett virus som kommer att ha ihjäl halva världens befolkning. På samma sätt som digerdöden banade väg för renässansen ska en ny pandemi bana väg för människans nästa guldålder. Då Sobrist dör i filmens inledning finns det ingen som kan berätta var viruset finns eller hur och när det ska släppas ut. Det finns dock en hel massa väldåda ledtrådar som leder till nämnda virus, och det är Robert Langdon som ska hitta fram till målet. Hela mänsklighetens öde vilar alltså i händerna på mannen i skinnkavajen. Robert Langdon, han vaknar upp på ett sjukhus i Florence och minns ingenting av de senaste dagarna. Han vet inte ens hur han har hamnat i Italien. När en lönnmördare plötsligt försöker döda honom flyr han tillsammans med en ung kvinnlig läkare, Dr. Sienna Brooks, som i filmen spelas av Felicity Jones. Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr som sträcker sig genom hela Florence, med alla stadens sevärdheter representerade, vidare till Venedig och slutligen till Istanbul. På vägen löser de gåtor gömda i renässanskonst, flyr genom trånga lönngångar och tampas mot mer eller mindre onda organisationer. Det mesta av det här känner vi igen från tidigare filmatiseringar av Dan Brown-romaner. Och i sanningens namn så finns det inte mycket som är originellt med Inferno. Så man tar änglar och demoner och så blandar man ihop dem med Da Vinci-koden och så saltar man och pepprar man efter behag och så är det klart. Där har man Inferno. Det som dock skiljer Inferno från de två andra filmerna är att insatserna är högre den här gången. Det handlar inte längre bara om att avslöja Jesus släktband genom historien eller att förhindra att Vatikanen sprängs i småbitar, utan nu handlar det om att rädda hela mänskligheten. Platserna där intrigen utspelar sig har också bytts ut, men är lika omisskännligt europeiska som i de tidigare filmerna. Så igenkänningsfaktorn i den här filmen är hög. Jag vill inte påstå att Inferno är en dålig film, men inte heller att den är fantastisk på något sätt. Det är en intensiv och händelserik film på drygt 2 timmar, under vilka vi rusar fram genom vackra miljöer. Och kanske går det lite väl snabbt. Både med tanke på miljöerna som liksom bara susar förbi, och för intrigen som aldrig riktigt får tid att mogna och sätta sig innan man kastas vidare i handlingen. Det är modigt, eller eventuellt dumdristigt, av regissören Ron Howard att försöka få in hela Dan Browns roman i en film på bara 2 timmar och 4 minuter. Howard försöker verkligen få med allt, och det blir en salig röra av vändpunkter, tillbakablickar, minnesfragment och historiska korshänvisningar. Jag tror att det kunde vara en fördel om man hade delat upp filmen, eller romanen, på 2 filmer istället för bara en. Tom Hanks är ju som helst solid i rollen som professor Langdon, trots att han förefaller lite tröttare i den här filmen än i de tidigare. Och Robert Langdon, han åtföljs ju på sedvanligt vis av en vacker brunett, och i den här filmen görs den rollen av Felicity Jones, som sagt spelar karaktären Dr. Ciela Brooks. En skenbart altruistisk person med ett närmast sjukligt intresse för Dante Alighieri. Tyvärr lämnar Felicity Jones rollprestationen en del kvar att önska. Det är inte nödvändigtvis hennes fel, utan kan mycket väl bero på att den karaktär hon spelar är så osannolik att det knappt går att göra trovärdig. Att Robert Langdon drivs av sin minnesförlust, eller snarare av behovet att bli kvitt sin minnesförlust, det är ju rimligt. Men det finns inget som förklarar vad det är som motiverar karaktärens gärna Brooks. Att hon är ett stort fan av Langdon och har läst alla hans böcker är inte tillräcklig förklaring till varför hon bryter en hel massa lagar och utsätter sig själv för livsfara. Och varför ifrågasätter aldrig den skarpsinnige professor Langdon Dr. Brooks motiv? Eller är det egentligen så som man säger då, att man ska inte skåda given häst i mun? Lite väl simpelt då, kan jag tycka. Men det får vara hur som helst med den saken. Inferno är i alla fall en äventyrsfilm som lär engagera alla som slukar Dan Brown-romaner på samma sätt som Gabriel Iglesias slukar tacos. Även alla som uppskattar den här typen av problemlösningstriller har mycket att hämta. Jag känner dock att filmen inte riktigt hänför mig på det sättet jag hade önskat. Om det beror på det höga tempot eller den osannolika intrigen, det vågar jag inte svara på. Pitchen är i alla fall intressant. Överbefolkning och resursslöseri är i högsta grad verkliga hot som med fördel kan problematiseras på film. Därför tycker jag det är lite synd att en så stor del av filmen fokuserar på den italienska medeltidspoeten Dante och inte på den moderna världens problem. Inferno är den senaste Dan Brown-romanen som handlar om Robert Langdon. Den näst senaste heter Den förlorade symbolen. Är det någon som har sett en filmatisering av den? Nej. Nej, den har ju inte gjorts. Den har inte blivit till film än. Så att de här filmerna nu inte heller kommer att komma i ordning, det beror på en del praktiska problem kopplade till de geografiska platser som förekommer i romanen Den förlorade symbolen. Den romanen handlar om frimurarna och utspelar sig i, nästan helt i Washington DC. Och kanske är det så att det är lättare att få tillträde till europeiska katedraler, museer och minnesmärken än vad det är att få tillträde till amerikanska dipor. Dan Brown och Ron Howard har dock lovat att även Den förlorade symbolen ska komma på vita duken i sinom tid. Och låt oss då hoppas att en Langdon-film som utspelar sig i USA kan förnya filmserien och ge den en välbehövlig vitamininjektion. Det tycker jag att den kan behöva nu efter Inferno, som känns ganska mycket som upprepning. Inferno går på bio nu och är, trots det jag sagt, en riktigt underhållande film, trots då vissa brister. Jag tycker det är roligt att se filmatiseringarna av Dan Browns romaner, eftersom jag alltid har läst böckerna innan. och då kan jag analysera förhållandet mellan filmen och den litterära förlagen. Och sådant tycker jag alltid är intressant. Jag tyckte även att det var kul att se Tom Hanks i rollen som Robert Langdon igen. Det är ju trots allt 7 år sedan han gjorde den rollen senast. Men hur som helst, när filmens eftertexter börjar rulla så känner jag mig inte helt tillfredsställd. Kanske är det för att jag haft för höga förväntningar. Så om man inte är något inbitet fan av Dan Brown, Ron Howard eller Tom Hanks så är det inte helt nödvändigt att slänga ut pengar på biobiljetter. Då kan man gott vänta ett litet tag till och köpa filmen när den kommer på DVD och Blu-ray om ett halvår eller något sånt. Ja. Det var filmtipset. Är det någon annan som varit på bio och sett den här? Nej. Vänta på DVD:n. Netflix, TV. Alltså jag både läste och har sett både Da Vinci-koden och Änglar och demoner. Men längre än så kom jag liksom inte i Dan Browns värld. Nej. Du tröttnade. Ja, det är trött. Alltså. Ja, alltså, visst var det skillnad på att läsa. Det var lite same but different, om man säger så. Både när man läste och såg filmerna. Då är den här Inferno ännu mer så. Okej, okay, så att jag kände ju det redan där att been there, done that. Så att eftersom att jag inte är vad heter det? Snabbläsare av rang, så väljer jag mina alster oftast med omsorg. Ska jag säga, som sitter och läser vad heter han nu då? Penn Gillettes bok om hur man förlorar 100 pounds. Ja, men man gör ju valen på baserat på vad man känner för, och det kanske var det du kände för när du valde. Det var väl det, så att ja, mycket svordomar i den boken kan tala om. Men hur som helst då, så det är en helt okej film. Bra på sina ställen, men de var lite bråttom, och jag tycker inte att den tillför så pass mycket nytt att man måste gå på bio och se den. Man kan gott och väl vänta även om man är intresserad av att se den. Det om det. Ska jag fortsätta köta lite, eller? Ja, då tar jag lite mer vatten. Om inte du har något att säga däremellan, vill säga. Nej, jag har ingenting att tillägga. Ser du inte ens fråga om Rambo var med? Nej. Nej, okej. Okay. Det kändes uppenbart att han inte var. Nej, precis som du sa så har vi talat om Netflix-serien Luke Cage tidigare. Och jag har försökt föra det på tal. Då hade vi lite problem med tekniken, så att det gick bort. Vad jag vill komma till i alla fall är att den här Netflix-Marvel-serien Luke Cage har jag nu äntligen sett färdigt. Och det har väl du också, Daniel? Har du sett den, Fredrik? Ja, jag har sett hela säsong 1 där. Ja, då har vi sett den alla 3. Mm. Tyckte ni att den var bra? Ja. Den var helt okej. Jag tycker att den faller i samma anda som de andra Netflix Marvel-serierna. Den håller samma kvalitet faktiskt. Ja. Men ja, den ja. Den håller samma kvalitet, samma mörkhet, mörka yta som de andra, men sen finns det ju nivåer av hur bra den är också. Ja, jag kan hålla med dig till viss del där då. Jag tycker inte att den är lika mörk och lika rå som till exempel Daredevil. Nej, den är inte lika rå, nej. Nej, och den är inte lika smutsig där heller, även om han befinner sig i det här ghettoområdet och så känns Daredevil ännu mer down under på något sätt, mer i skiten. Men jag tycker att den är bra på många sätt, den har sina fördelar. Den är ju mycket mer politisk än de andra Marvel-produktionerna som har gjorts, bland annat med fokus på frågor som är kopplade till den afroamerikanska befolkningen i USA. Frågor om hur rättsväsendet i USA behandlar de svarta medborgarna. Och just i ljuset av de incidenter som har inträffat på senare tid så förstår man ju också att det inte är någon slump att Luke Cage ständigt går omkring i en sönderskjuten munktröja. Det verkar vara hans signum liksom att traska runt med en sån med huvudan uppdragen. Jag kan tycka att det är svårare att identifiera sig med Luke Cage än med till exempel Daredevil. Luke Cage är ju skottsäker och superstark. Och Daredevil, han har ju också sina superkrafter om man säger, med sina förstärkta sinnen. Men han är ju inte skottsäker på något sätt. Och han blöder som alla andra när han får stryk. Det blir lättare att identifiera sig med honom än med Luke Cage, tycker jag. Och så ett annat problem, och det blev en spoiler för de som inte har sett serien. Det är att, vilket jag tyckte var väldigt synd, när utomordentligt välkomponerade och välspelade skurken Cottonmouth försvinner ju faktiskt ur serien ungefär halvvägs. Och ersätts av en annan skurk som kallas för Diamondback eller Willis Stryker. Som blir en väldigt blek och platt karaktär i jämförelse med Cottonmouth. Det är i alla fall tur att den kvinnliga antagonisten Maria Dillard finns kvar så att vi i publiken har någonting eller någon karaktär som vi kan hata djupt och innerligt även under kommande säsonger. Hur som helst så ser jag fram emot en fortsättning på Luke Cage. Iron Fist kommer också komma inom en överskådlig framtid. Jessica Jones också, och så småningom Defenders där de här hjältarna sammanstrålar, det har vi nämnt tidigare. Netflix har ju fått till ett mycket givande samarbete med Marvel och jag hoppas att de även fortsättningsvis kommer att hedra det samarbetet och fortsätta göra Marvel-serier av samma klass som de här serierna som vi nyss har nämnt. Mm, för det är riktigt, det måste jag säga, det är riktigt hög klass på deras Marvel-serier. Det är riktigt, riktigt bra gjorda är de. Men som sagt, och jag håller med dig där. Daredevil är ju den bästa av dessa serierna. Sen, Iron Fist har vi inte sett ännu, men skulle jag rangordna dem så är det ju Daredevil, Jessica Jones och Luke Cage i den ordningen som jag vill se dem. Och ja, Diamondback, det är en väldigt platt karaktär. Det kan ha varit så att kontrasten blev för stor när man tog bort den här komplexa och mycket välspelade Cottonmouth som man verkligen älskade att hata. Ja, men det jag gillar med exempelvis hans kusin då, som är då Maria Dillard, det är att först hatar du henne, sen när Diamondback kommer in så börjar du liksom tycka lite synd om henne. Ja. Samtidigt som du, nej! Hon är inte... Det kommer att vända fler gånger. Mm. Så att där har vi en riktigt bra karaktär, så att säga. Hon spelar väldigt bra. Ja. Men däremot tycker jag Luke Cage var bättre i Jessica Jones än vad han är i sin egen serie. Det var mer djup i honom som karaktär. Han är väldigt platt här, tycker jag. Ändå. Ja, det kan kännas lite på något sätt... påklistrat som en pappfigur. Ja, och för de som inte, för att liksom kanske tydliggöra alltihopa, Luke Cage var ju med i Jessica Jones, det här utspelar sig efter tiden med Jessica Jones. Ja, eller jag blir aldrig klok riktigt på hur det hänger ihop tidsmässigt, för det verkar som jag har fått ordning på det riktigt. Nej, det är lite kluvet så. Men de talar faktiskt om det i serien vid ett tillfälle. Att din förra flickvän i Hell's Kitchen snackar de om. Och då är det ju Jessica Jones som pratar om. Och just det att hon som är sjuksköterska. Mm. Så spelas av Rosario Dawson. Precis. Hon nämnde också ett par gånger att när jag hjälpte dig där och förut. Ja, precis. Att de hade haft ett förflutet där då, i och med att hon tog ner en svullnad på hans hjärna. Det var ju också i Jessica Jones. Så efter måste vi hamna då. Helt riktigt. Jajamän. Men i alla fall, om man inte har sett någon av de här serierna så har man många timmars skoj framför sig. Och Har man inte gjort det så kommer det fortsättningar efter allt att döma på samtliga de här serierna plus då Defenders, så att då har man också mycket att se fram emot. Ja. Ja. Försvann Daniel nu? Nej, förlåt. Jag hostade så att jag mutade mig själv. Så att, här sitter jag och pratar för döva öron, mer eller mindre. Det var säkert det viktigaste och bästa du sa i hela det här avsnittet. Jajamensan, och det får vi aldrig veta. Men inte så viktigt. Jag sa bara helt enkelt att den jag ser fram emot mest, det är ju faktiskt Daredevil säsong 3. Ja, det håller jag med om. Så att, jag får börja kolla på den. Ja, den riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Riktigt dirty är den, om man ska säga det på det sättet. Fast inte menar det på det sättet. Ja, ska vi röra oss vidare? Det gör vi. Och då är det ju så här att jag har bestämt mig. Jag kommer numera att sluta att kalla mig för löpare, vilket jag precis har accepterat att jag är. Jag ska börja titulera mig för triatlet istället. Se det, ja. Yes, jag har nämligen bestämt mig för att jag ska delta i Tensonkön triathlon nästa år. Det hela går av stapeln mellan den 25 och 27 augusti 2017. Själva huvudtävlingen är då den 26 augusti. Samtidigt ska jag nämna att 2017 så firar Tensonkön triathlon 10 år. Och detta firar de med att fram till den 31 december har hela 405 kronors rabatt på startavgiften. Så att man bara betalar 995 kronor. Då har du väl råd att köra två varv? Ja, herregud. Jag dubblar mig. Jag har inte anmält mig ännu, men jag ska anmäla mig. Det har jag bestämt mig för. Och jag har ju som sagt, för den som har lyssnat på min actionpod, min lilla actionpod vet ju då om att jag har börjat simträna nu. Och då ska jag bara nämna det för den som är intresserad. Förhoppningsvis har du lärt dig simma innan nästa sommar. Du, jag sätter om att jag har gjort hela två simpass än så länge. Och från pass nummer ett till pass nummer två så har jag blivit 100% bättre. Ja. Alltså, när utvecklingen går bara spikrakt uppåt, då är det roligt att hålla på. Det var bara 40 kallsypar första gången och så 20 kallsypar andra gången, eller? Ungefär så ligger det. Istället för att svälja hela bassängen andra gången så drog jag bara halva. Men ungefär så ligger det. Så att, men som sagt då, det är bara 1900 meter som ska simma, så att det tar jag ut på en kvart. Så. Ja. Yes. Det får inte vara en vekling. Nej, fasken. Men jag tycker, kör på, anmäl er till Kön triathlon och följ med mig. Lycka. Absolut. Ja, det är bra. In your dream. Ja. Det är bra. Det är skitbra, Daniel. Jag ser fram emot och höra hur det gick. Jag kan det till och med åka dit så jag kan stå där på en klippa och peka och skratta. Det får du gärna då. Det var ju inte snällt. Nej, det var drygt. Ja, det tycker jag med. Vad var det? Det var något jag tänkte på, men ja, det försvann. Det var inget viktigt då. Nej. Ni lär nog höra mer om hur det går med min träning framöver i alla fall. Det är en sak som är säker. Något annat? Inte när det gäller träning, nej. Nej. Då går vi helt sonika vidare. Så att jag tycker så här. Sätt dig till rätta. Spänn stämbanden och så sjunger vi. Jag må vi leva. Jag må vi leva. Nej, inte hon. Vi. Vi. Vi. Vi. Ja, vi fyller år. Vi fyller år. Det är nämligen så att nu har jag inte haft 100 koll på det hela, men det är ju så att jag fick nämligen våran domännamnsräkning nyligen på 18podcast.se, och det innebär att vi har ju suttit och sysslat med det här ett helt år ish, någonting sånt där blir det ju då. Så att vi firar alltså ett år som podcast. Häftigt. Någon gång till oss. Från förra gången till nu eller nästa gång. Ja, grattis till oss. Vilket leder mig helt osökt in på att vi faktiskt dras med lite kostnader. Vi fick en domänräkning sagt då. Så att take it away, Kristoff. Ja, det är ju inte min stora grej att sitta och tigga pengar i radio och så här, va. Men det är ju faktiskt så att vi dras ju med lite kostnader, och du som lyssnar kan ju faktiskt hjälpa oss lite grann. Du kan skänka en slant genom Swish eller PayPal, och på vår omsida så kan du se hur du går tillväga. Du kan även ge oss tips och synpunkter. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss lite tips på vad ni tycker om podden. Lämna, ja, det är ett måste. Ni måste in och lämna omdöme på iTunes. Det är viktigt. Ge oss massa stjärnor där. Skriv till oss på sociala medier. Annars kommer en kattunge dö eller något. Vad sa du? Ja, om de inte lämnar något omdöme på iTunes så dör en kattunge. Ja, varenda gång. Så är det. Och en hundvalp på Cyprus. Ja, precis. Ja, ni kan skicka e-post till oss. pod@18podcast.se. Och vi har ju då även en hemsida. 18podcast.se. Där ni kan gå in och läsa och lyssna och greja. Och trixa och dona. Ja, det här gjorde du ju riktigt bra. Ja. Ja. Du har ju för fan tränat hela förmiddagen. Ja, det gjorde du. Herregud. Vi får du ta över det här hela nu, tycker jag, nästan. Nästan. Ja, formalian då finns ju på hemsidan, som sagt. Ja, men det är ju Kristoffers grej, va? Det är Kristoffer, det är jag. Ja, precis. Okay. Så att Kristoffer? Ja, formalian finns att läsa på hemsidan. 18podcast.se. Varsågoda. Och jag vill säga tack för idag. Ja, det låter väl som en plan, va? Tackar så mycket. Åsa. På återseende. Tiddly du. Vad heter det? Tjingeling!